ne kupil kozo, domov jo je prignal. Še prek se je zavidal, mu je snedla v zvižo. Ni vedel, kje se molze, prepu ali prglav. Je tekel mico vprašal, ker tega sam ni znal. Se mica mu smejala, progek se to začne. Če tega nisi videl, pa kupil bi jo ne. Je to ne vzel golido in kozo most je šel. Ga cel ga je scepala, te puške je imel.